ja zawsze tutaj będę na nic, twoje groźby w słowach. Frajerów pierdolę jak monitoring na stadionach. Więc uwaga na łobuz, a łobuz może nabić guza. Sam problemów nie szukam, lecz bastować trudna sztuka. Tak jak moja liryka wciąż brudna jest taktyka. Ale nigdy z partyzanta wolę twarzą twarz mieć farta. Mogę wygrać lub przegrać, psycha rozjebana zdarta. Działek ci to powie, kłótnia kłótnią, darcie mordy w samych tylko żartach. Jestem trudny, niewygodny, dlaczego taki jestem? A jaki mam być? Nikt mi nie pokazał, jak przez życie mam iść. Sam sobie rad, kurwa mać. Osadzony w realiach, muszę radę dać. Przestań chlać, wróć do szkoły, zdobądź zawód. Te pierdoły nie dotyczą mnie jak socjalbony z OPS. Użyją stresie, pragnę stresu, tak jak człowiek głodny z seksu. Z tym akurat jest w porządku, limit w granicach rozsądku. Seks jest jak narkotyk, tu zaciera się ślad wątku. W porządku. Byle do piątku, weekend zawsze jest abstrakcją, tylko nieraz rewelacją. Tam gdzie gramy się nie nudzą, mogę przejść się trasą różną. Przyjechać, przylecieć, jeśli tylko tego chcecie. 66-16 uderzy teraz właśnie. Chociaż czas na nowe produkcje, stare zakłócają właśnie. Legendy i ploty, upadki i wzloty. O tamtym i o tym, mądre rzeczy i głupoty. No co ty? Pytasz z miną, idioty, nie wiedziałeś, że to żyje, że rozkwita, rośnie w siłę. Dobrze w chuj lub tak klik, razem z anyoblastylem, żadnym szczylem. Po prostu rymuję, swoich rymów nie studiuję, nie poprawiam, kombinuję. Z małej głowy słowa strzelam i nie biję na ośle. Wszystko ma podstawy ośle, jeśli tego nie rozumiesz, to nie jesteś żadnym gościem. Sykuś ma w tej kwestii dużo do powiedzenia. Wiem, na kim mam polegać, same dobre skojarzenia. Że nie lubię Owidiusza, to niczego nie zmieniam. Nikogo nie skrzywdzę, bo dla swoich jestem siemasz. W porządku w chuj, a nie jakiś tam gnój. To tylko uliczny rynsztok. Kiedyś było cool, piękna trawa i huśtawki. I przed każdą chatą ławki, nawet tego nie pamiętam. Wszystko się poszło jebać, czołg przyjechał i odjechał. Popękany chodnik przetrwał to i my tu damy radę. Pewnie nigdy nie wyjadę, nie dla mnie grillowanie. W ogródku przy altanie, zresztą nie ma co żałować. Tutaj dobrze jest szanować, przecież umiem to co mam. Bo o to dbam, jak ogrodnik o swe plony. Wciąż jestem zadowolony, chociaż z miną winowajcy niedokrotnie skojarzony. To aktorskie zadatki ściema, to pijackie gadki. Zawsze można wytłumaczyć, po co piję, czemu żyję. Tysiąc usprawiedliwienia, sumienie tylko jedne. Nieraz przed obliczem blednie, chociaż wiara załamana. W co się wierzy wciąż od rana. Tysiąc myśli, co się prześni, a co spełni. A co spełni? Misję grzechu czas wypełni. To na tyle, jestem w tyle, czas ucieka, życie czeka. Mnie? Jakie obrazy przyszłości? Nijakie. Taką dolinę nieraz załapać potrafię. Taką dolinę nieraz załapać potrafię. Taką dolinę nieraz załapać potrafię. Taką dolinę nieraz załapać potrafię.